ہے ترتیب سے کأنہم خشب مسندہ، ایسی بات کہ گویا ترتیب سے رکھی ہوئی لکڑیاں، لکڑیوں کو بڑی ترتیب سے رکھا ہوا، پلیٹس ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی لکڑی کی ہے. یہ سب ان کا حال کیا اندر سے، یہ سبون کل صیحت علیہم، لیکن وہ ایسے گھبرائے رہتے ہیں کہ ان کو ہر چنگھاڑ، ہر بجلی انہی پر کڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. منافقین کے بارے میں نے کہا کہ کچھ بھی مصیبت آئی تو ان کو لگتا ہے ہمارے اوپر ہی آئے گی، عذاب آئے گا تو ہم پہ ہی آئے گا، اللہ کی طرف سے کوئی پول کھولی جائے گی تو ہماری کھل جائے گی. ڈرتے تھے ہمیشہ، گھبرائے رہتے کہ کوئی آیت تو نہیں آتی ہمارے بارے میں، ہمیشہ ڈرے سے رہتے تھے. یا سبون کل صیحت علیہم، اور اگر جنگ کا معاملہ ہوتا، کچھ مسلمانوں کی، مشرکین کی جنگ کا کوئی معاملہ چھڑنے والا ہوتا تو ان کو ڈر پہلے سے آ جاتا کہ ابھی اپنے کو بھی جانا پڑے گا اس کے اندر. گھبرائے رہتے تھے، ڈرے رہتے تھے. ہمت نہیں ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. جب دل برباد ہو جاتا ہے، جب دینداری خراب ہو جاتی ہے، آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی، ہمت والا نہیں رہتا ہوا. ہم العدو، اللہ نے فرمایا یہی دشمن ہے. فاحذرہم قاتلہم اللہ انہ یفکون، اللہ نے فرمایا یہی دشمن ہے، اصل دشمن مسلمانوں کے یہی لوگ ہیں. فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو قتل کرے. کیسے ہیں؟ انہ یفکون، کہاں سے یہ جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، کیوں یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، کیوں یہ دین اختیار نہیں کرتے ہیں. یہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 4 ہے. تو معلوم ہوا کہ اور کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا، جیسے مثلا اللہ نے کہا کہ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ کی شریعت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے کیا انجام ہے؟ اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، لیکن جو اللہ کی یاد کو اپنے لیے اپنے سینے سے لگائے، اللہ کو زندگی میں بھولے نہیں، اس کا حال کیا ہے؟ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دلوں کا اطمینان اللہ سے جڑے رہنے پر ہے. جب بندہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے دل کا اطمینان چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں وحشت، گھبراہٹ، ٹینشن اور فکر، اس طرح سے پریشانی آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ٹینشن، سب ہے، دنیا کا دیا سب ہے اس کے پاس، کیا ٹینشن ہے اس کو؟ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، سب ہے لیکن دین نہیں ہے. اسی لیے مغربی ممالک کو آپ دیکھیں، وہاں سے آ رہے ہیں وہ یوگا کے لیے، لال کپڑے پہن رہے ہیں، کوئی دوسرے رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں، کود رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں. کیا اپنے آپ سے کیسے بھاگیں گے؟ اپنے آپ سے بھاگنے کے لیے شراب، جوا، زنا، نشہ، کیا کیا ہے، گانجا، چرس، چیخو، چلاؤ، کچھ تو کرو، جنگلوں میں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، دنیا کا سفر کرو. آدمی اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا ہے، آدمی اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا ہے. جو اللہ سے بھاگتا ہے سکون اس سے بھاگتا ہے، جو اللہ سے بھاگتا ہے سکون اس سے بھاگتا ہے، جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے سکون اور کامیابی اس کی طرف بھاگتی ہے. یہ جس آدمی کی سمجھ میں آ گیا، اس کے پاس دنیا کا کچھ نہیں بھی ہے تو اس کو ٹینشن. صحابہ کے پاس کیا تھا آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ گھر میں گئے تمہارا رضی اللہ عنہ، دیکھا چمڑا لٹکا ہوا ہے، اناج ایک کونے میں مٹھی بھر پڑا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے ہیں، آپ کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اور بوریے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان بنا ہوا ہے، کیا ہے؟ لیکن دنیا کی حکومت قدموں میں تھی آپ کے. حضرت عمر کا کیا حال تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ دیکھا آ کے ابو سفیان نے، دیکھا صحابہ کو وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور جا کے کہا میں نے بادشاہوں کی بادشاہتیں دیکھی ہیں، ایسا بادشاہ نہیں دیکھا میں نے کہ جس کے لیے لوگ، جس کے وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں. حضرت عمر کا کیا حال تھا؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بدن پہ کپڑے کیسے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، سواری کیسی، مریل سواری، لیکن فتح کیے کہاں کہاں تک، جہاں تک ان کا نام گیا وہاں تک ڈر گیا ان کا، لوگ ان سے کانپتے تھے، ایسا رعب، ایسی حکومت. آج کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کہاں ہے؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کے آدمی عزت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا ہے. سہمے سہمے, گھبرائے گھبرائے, ڈرے ڈرے, کیا حال ہے؟ معلوم نہیں کل کون سی قوم مسلمانوں کو چبا جائے. اور وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ دسترخوان پر جیسے لوگ بیٹھتے ہیں کھانوں کو لے کر, ویسے مسلمانوں کے بارے میں لوگ جمع ہوں گے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے. کیوں ایسا؟ ہم نے دین کی کیا قدر کی جو اللہ ہماری قدر کرے؟ ہم نے اللہ کے حکموں کا کیا لحاظ کیا جو اللہ ہمارا لحاظ کرے؟ ہم نے پسے پشت ڈال دیا, دین کو بھلا دیا, اللہ بھی ہم کو بھلا دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عمر رضی اللہ ممبر پر کھڑے ہیں, صحابی کہتے ہیں میں نے گنے گنے گنے 13 پیوند ان کے لباس میں لگے ہوئے, 13 پیوند. ایک صحابی کہتے ہیں مجھ کو دعوت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے, ان کے ساتھ کھایا, میرے اوپر دعوت بڑی بھاری پڑی. کیوں؟ کھا رہا ہوں نگلنے نہیں آ رہا, اتنی سوکھی روٹی. کیا زندگی ہے یہ! ایسے بادشاہ ہمارے تھے. آج مسلمان سب اللہ نے دیا ہے, کھاتا پیتا ہے, ڈکار لیتا ہے, اللہ کا حکم توڑتا ہے, اور آخر میں بولتا ہے اللہ نے کیا دیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. اور دوسری قوموں کو دیکھتا ہے رشک اور لالچ کی نگاہ سے, اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے. اس سے زیادہ نعمت کیا چاہیے تجھ کو, جو جنت کی نعمتوں کا راستہ کھولنے والی نعمت ہے؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دین کی ناقدری کرنے والا انسان اللہ کے ہاں اور دنیا میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. قدر اس کی جو اللہ کے دین کی قدر کرے. تو بے دینی کا نقصان ہے کہ انسان پر خوف, فکر, رنج و الم غالب آ جاتا ہے, اس کو سکون اس کا حرام ہو جاتا ہے. یہ نقصان ہے دنیا کا. نمبر 5, اللہ کی نعمتیں بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے چھن جاتی ہیں, اور رزق کی برکت بعض گناہوں سے اٹھا لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دے. یہ نیگیٹو الفاظ ہے, یعنی جب وہ دینداری چھوڑ دیتی ہے اور اپنا حال دینداری کی بجائے بددینی والا بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ کی نعمتیں چھین جاتی ہیں کب؟ جب آدمی بے دینی پر آتا ہے. تو بعض وقت اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے, ضروری نہیں ہمیشہ چھینے, لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات قوموں سے عزت کو چھین لیتا ہے, دبدبے کو چھین لیتا ہے, بعض اوقات قوموں سے رزق کو چھین لیتا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات نعمتوں کو چھین لیتا ہے بندوں سے. کیوں؟ جب وہ اپنے حال کو بگاڑ دیں, جب وہ دینداری کو چھوڑیں اور بددینی پر آ جائیں. آپ دیکھیں ایک دور تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے غالب تھے, مسلمان کی حکومت تھی. ایک وقت تھا مسلمان ایجوکیشن اور سائنس کے اعتبار سے آگے تھے, ویسٹ نے مسلمانوں سے سائنس لیا ہے. لیکن آج مسلمان کا کیا حال ہے کہ رپورٹ نکلتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ پچھڑی قوم مسلمانی ہے. سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پچھڑنے والی قوم مسلمان ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو نام دیتے ہیں, اس کو نام دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کبھی نام دیتے ہیں؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر مسلمان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو تو واقعی مسلمان ہے کیا؟ تو واقعی مسلمان ہے؟ واقعی تو اللہ کا بندہ ہے. تو نے اللہ کا کیا لحاظ کیا؟ تو نے اللہ کے دین کا کیا لحاظ کیا جو اللہ تیرا لحاظ کرے؟ غیروں کی سازشیں اپنی جگہ ہیں, دوسروں کا ظلم اپنی جگہ ہے, یہ ہے, لیکن اللہ کی نصرت کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے ایسا کیا کیا جو اللہ تیری مدد کرے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب بتائیے کہ اللہ کی مدد پانے کے لیے تو نے اللہ کی کیا مدد کی؟ اللہ کے دین کی کیا مدد کی؟ اللہ کا دین مٹ رہا ہے, زندگیوں سے دین نکل رہا ہے, تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ تیری اپنی زندگی کا کیا حال ہے؟ تیرے بچوں کا کیا حال, تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ نبی کے بارے میں دنیا میں لکھا جا رہا ہے یہ ٹیررسٹ ہے, نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے, قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں بربادی لانے والی کتاب ہے. تو نے کبھی زبان کھولی اس کے بارے میں؟ تجھ کو کوئی گالی نہیں، پلٹ کے دیکھتا ہے، رک کے لڑتا ہے اس سے، تجھ کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ، کم سے کم بتاتا تو صحیح کہ تیرے نبی واقعی کیسے تھے، تجھ کو خود نہیں معلوم تو کیا بتائے گا؟ قرآن کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ قرآن ہم جلائیں گے، نعرے لگانے کو تو آتا ہے، تو خود پڑھتا ہے کیا قرآن کو؟ نعرے لگانے کے لیے تیار ہے، توڑ پھوڑ کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہی قرآن جس کے بارے میں لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں، تو اس سے پوچھا جائے ٹھیک ہے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو بتا قرآن میں کیا ہے؟ تو میں پڑھا ہی نہیں کبھی، خود اس کو نہیں معلوم ہے، یہ خود قرآن کو کہاں سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اس کو خود سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس کو قل ہو اللہ احد کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس کو انا اعطینا کا اثر کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس کو والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب نہیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے اس کو؟ اس کو گانے یاد ہیں، اس کو گانے یاد ہیں، اس کو صورتیں کتنی یاد ہیں؟ جب قرآن کے ساتھ تیرا یہ حال ہے، جب اللہ کے فرمان کے ساتھ تیرا یہ حال ہے، نبی کی سنتوں کے ساتھ تیرا یہ حال ہے، تو اللہ کے ہاں کون سی صف میں کھڑے ہونے کے لائق ہے؟ پھر کہتا ہے اللہ کوئی مدد نہیں کر رہا، پھر کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، مسلمان پس رہے ہیں، تو کیسا مسلمان ہے تو؟ ہم نے دین کا کیا حال کیا ہے؟ جو ہم دین کا حال کر رہے ہیں وہی ہمارا حال ہو رہا ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں پر بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں عالمی سطح پر، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کو بولتے ہیں ہے ایسا، مسلمانوں کا استحصال ہوتا ہے، جہاں جس کو موقع ملتا ہے کرتا ہے، لیکن ہم دوسروں کو ہی ہمیشہ الزام دیتے رہیں، اپنے حال پر غور نہ کریں، تو ایک دن آئے گا کہ آدمی اللہ کا انکار کر دے گا، بولے گا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی جب ہم صحیح ہیں؟ ہم کو اپنی طرف بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اس زندگی سے نکلے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے حال کو نہ بدل لے، اپنے حال کو بگاڑتی ہے تو قوموں میں اللہ کی نعمت چھن جاتی ہے، عزت، اقتدار اور بہت کچھ، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیمین الکاذبہ منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب، اور ایک روایت میں للبرکہ، کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنا، اس سے تجارت تو چل جاتی ہے، مال تو بک جاتا ہے، لیکن کمائی گھٹ جاتی ہے، کمائی مٹ جاتی ہے اور برکت نکل جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بول کے اپنی تجارت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ گناہ کی وجہ سے آدمی کے مال کی تجارت کی برکت اڑ جاتی ہے، پھر کما رہا ہے لیکن کافی نہیں ہو رہا ہے، روتا ہوا ہے تو رو ہی رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تجارت میں جب آدمی جھوٹی قسمیں کھا کے چیزیں بیچتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال سے جو برکت ہے وہ برکت چھن جاتی ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت چیز تھوڑی ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے، کفایت اس میں ہو جائے، کافی نہیں کافی نہیں کافی نہیں، کچھ بھی کافی نہیں مسلمان کو آج۔ تو بعض گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال کی رزق کی برکت نکل جاتی ہے، رزق کی برکت نکل جاتی ہے۔ اس کو امام احمد ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ آئیے آگے آئیے، نمبر 6، بعض گناہوں کی وجہ سے دنیا میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کی دعا ہی رد ہو جاتی ہے، اینڈ میں سب کچھ نہیں تو آدمی کرے گا کہ اللہ کو ہی پکارے گا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی کی دعا ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم کو چاہیے کہ تم بھلائی کی تاکید کرتے رہو، نیک کام دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے رہو، برائیوں سے منع کرتے رہو، ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرو، برائی سے منع کرو، ورنہ او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ اَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ ایسا ہوگا کہ دور نہیں وہ وقت کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے، اور ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اللہ کو خوب پکارو گے لیکن اللہ تمہاری دعا کو سنے گا نہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کو دنیا کے اعتبار سے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، ایجوکیشن بتا دے کو یہ کورس کرو، بزنس میں بتا رہا ہے یہ بزنس کر رہا ہے, لیکن وہی دوست اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہی دوست روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہی دوست وہی رشتہ دار وہی قریبی وہی پڑوسی گناہوں میں پڑا ہوا اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ گھر والوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلائی کی تاکید کرو, برائی سے منع کرو, ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اللہ کی پکڑ آئے گی, اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری نہیں سنے گا, چاہے کعبہ کا پردہ پکڑ کے اللہ کو پکارے, چاہے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو پکارے, اللہ نہیں سنے گا. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اتنا اہم امر ہے کہ اس کو امت اگر ترک کر دے اللہ کی پکڑ آنے کے بعد پھر اللہ دعا بھی, اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ دعا بھی قبول نہیں کرتا اللہ. گناہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے, اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک حدیث لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا حال بیان کیا اور کہا, صحابی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل, آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا, یطیل السفر اشعث اغبر, اس آدمی کا حال بیان کیا لمبے سفر میں ہے, اشعث اغبر بکھرے بال ہیں اور دھول میں اٹا ہوا ہے, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا, یا رب, اللہ کو اے میرے رب اے میرے پروردگار, پکار رہا ہے اللہ سے سفر کی حالت میں. لیکن آپ فرماتے ہیں وہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, وہ غذی بالحرام, اور وہ حرام کھا کے پلا ہے, فانا یستجاب لذلک, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام جب آدمی کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے, جب آدمی حرام کھاتا ہے حرام پہنتا ہے حرام پیتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. بعض گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. آج کتنے مسلمان ہیں تجارت میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے, اس کی نگاہ صرف پروفٹ پہ ہوتی ہے, اس کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے, ہم کو اتنا پروفٹ ہونا چاہیے, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دور آئے گا کہ آدمی اس میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آیا وہ حلال سے آیا یا حرام سے آیا, کوئی پرواہ نہیں کرے گا. تو حرام کھانے سے حرام پہننے سے آدمی کی دعا رد ہو جاتی ہے, دعا کی قبولیت اس کی نہیں ہوتی ہے. اور آگے آئیے, بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے. اللہ کی لعنت کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی رحمت سے اس کو کوئی حصہ نہ ملے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جانور بھی اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے محرومی کب ہوتی ہے؟ بعض گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ ایک آدمی پر اللہ کی لعنت ہونا, لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا, اس کو اللہ کی رحمت سے باہر نکال دیا جاتا ہے, اللہ کی رحمت اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ آپ دیکھیں کیا گناہ ہے. مجاہد کہتے ہیں اذا اجدبت الارض قال البہائم, جب زمین میں سوکھا آ جاتا ہے, جب سوکھا آتا ہے, بارش نہیں ہو رہی, زمین سوکھا آ گیا, زمین میں اناج نہیں اگ رہا ہے, جب سوکھا آتا ہے تو جانور زمین کے کہتے ہیں ھذا من اجل عصاۃ بنی آدم, یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور کہتے ہیں لعن اللہ عصاۃ بنی آدم, اللہ کی لعنت ہو ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے. گناہگار آدم کی اولاد پر اللہ کی لعنت ہو, کون کہہ رہا ہے؟ جانور کہتے ہیں. جانور بدعا کرتے ہیں گناہگاروں پر, کب؟ جب بارش نہیں ہوتی ہے. تو جانوروں کی دعا میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے, یعنی بدعا میں. اور اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. دیکھیں دین کا سیکھنا عمل کرنا تو آگے ہے, دین کے سیکھنے کی جب کوشش شروع کرتا ہے تو سارے جاندار یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. لیکن اگر سوکھا آتا ہے تو زمین کے جانور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری لعنت ہو ان لوگوں پر جو گناہ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. آگے آئیے, ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سوا, اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ایک گناہ ایسا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے آپ نے لعنت کی دعا کی ہے. دیکھیے رحمت اور لعنت اپوزٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے, لیکن آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رحمت سے دوری کی دعا کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ آپ کہتے لعن رسول اللہ, صحابی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. کس پر؟ آکل الربا وموکلہ, سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, اور سود کا لکھنے والے پر, اور سود کے لیے گواہ بننے والے پر. سود کا کھانے والا, سود کا کھلانے والا, سود کے ڈاکیومینٹس لکھنے والا, اور سود کے معاملات میں گواہ بننے والا, گارنٹر بننے والا, وٹنس بننے والا, ان سب پر اللہ کی لعنت ہو. تو بعض گناہ ایسے ہیں, ہر گناہ پہ لعنت نہیں ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر لعنت کی ہے. یہ اس کے گناہ کے برے ہونے کو بتاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت ہو یا اللہ لعنت کرتا ہے اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے. آج مسلمانوں میں عام ہے درگاہوں پر جا کر بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام سے کندوری کر رہا ہے مسلمان, ان کے نام سے جانور ذبح کر رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی کے اوپر, کیونکہ جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے, کسی اور کی رضا کے لیے نہیں, صرف اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو ساتویں بات یہ معلوم پڑی کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے. اللہ کی رحمت, اللہ رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر, اللہ کی رحمت نہیں ملتی اس کو. اور آئیے بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا میں بھی ہلاکت اور آفتیں آتی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے, ہماری طرف آپ نے رخ کیا خطبہ دینے کے لیے. فقال یا معشر المہاجرین, اور کہا اے مہاجرو, اے ہجرت کرنے والو, خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ باللہ ان تدرکوهن, پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو. کیا ہوگا پانچ چیزوں سے؟ جب پانچ چیزیں مسلمانوں میں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کو یاد رکھیے, اور یہ بہت بہت ہی اہم حدیث ہے خصوصاً اس دور کے اعتبار سے. آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون, جو بھی قوم کھل کر بے حیائی کرنے لگتی ہے, کھل کر بے حیائی, بے پردگی, زناکاری سب بے حیائی میں آتا ہے. بے حیائی جب کوئی قوم کرنے لگتی ہے تو اس قوم میں طاعون آتا ہے, پلیگ. پلیگ ختم ہو چکا تھا ڈاکٹر کہتے تھے, لیکن پھر سے ہمارے ملک میں پلیگ آیا, اور ایسا آیا کہ اس کے لیے دوائی بھی نہیں تھی. لوگ سمجھ چکے تھے یہ تو گیا, لیکن پھر سے وہ بیماری آئی. جب کسی قوم میں بے حیائی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے, کھل کے لوگ اس طرح سے بے حیائی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون کی بیماری بھیجتا ہے. اور والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ ان میں ڈالتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے بھی ایسی بیماریاں نہیں دیکھی تھی. ایڈز کی بیماری کیا ہے؟ بعض روایت میں ہے کہ اس میں فشا فیہم الموت, ان میں موت عام ہو جاتی ہے. ایڈز کی بیماری آ جائے, زناکاری عام ہو گئی, ایڈز کی بیماری ایسی جس کا علاج ہی نہیں. تو جس قوم میں زناکاری بے حیائی آتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماری بھیجتا ہے کہ جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی اس کے بارے میں نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. نئی نئی بیماری آتی ہے. یہ پہلی چیز ہے زناکاری اور بے حیائی عام ہونا. نمبر دو ولم ينقص المکیال والمیزان الا اخذ بالسنین وشدت المؤونة وجور السلطان علیہ, جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کنجوسی کرتی ہے اور کمی کرنے لگتی ہے, ڈنڈی مارنے لگتی ہے, ملاوٹ کرنے لگتی ہے, کم کر کے ناپ تول کے حساب سے ڈنڈی مارنے لگتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ اخذ بالسنین, ان پر قحط آتا ہے, سوکھا آتا ہے, بارش کم ہو جاتی ہے. جب لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو سوکھا آتا ہے, پیداوار کم ہو جاتی ہے, اور مشقت میں وہ لوگ پڑ جاتے ہیں. بہت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ ملتا نہیں, شدت المعونہ, محنت بہت کرتے ہیں ملتا کچھ نہیں ہے, تکلیف ہوتی ہے, محنت بہت ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہ جور سلطان علیہم, ان پر بادشاہ ظلم کرنے لگتا ہے. ڈنڈی مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بادشاہ کا ظلم ان پر آ جاتا ہے. یہ دنیا میں ہو رہا ہے. اور آگے آئیے, ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اور جب کوئی قوم زکات روک لیتی ہے تو اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے. ہاں اگر جانور نہ ہوتے تو ان پہ بارش کچھ بھی نہ برساتا, تھوڑی بہت ہوتی وہ بھی جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ جانوروں کے لیے بارش, اب بتائیے کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان کے لیے بارش نہیں اور جانوروں کے لیے بارش. کب ہوتا ہے, کب بارش رک جاتی ہے, جب لوگ زکات روک لیتے ہیں, زکات روک لیتے ہیں. اور ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں, کسی قوم سے اگر کسی قوم سے مسلمانوں کا عہد ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے, کسی ملک سے اور کسی حکومت سے مسلمانوں کا پیکٹ ہے, ٹریٹی ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے, امن, جب مسلمان اس عہد کو توڑتے ہیں, سازش کرتے ہیں اس ملک کے خلاف, چاہے وہ مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں کا ملک ہو, جب ان کے ساتھ مسلمان اپنے عہد کو توڑتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے, کیا ہوتا ہے, ان پر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے. مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم ملک سے اگر مسلمان ملک کا معاہدہ ہو اس معاہدے کو توڑے, جب توڑتے ہیں تو دشمن مسلمانوں پر غالب ہو جاتے ہیں, دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم, ان کے غیر کو ان پر اللہ تعالی دشمن کو غالب کر دیتا ہے, مسلط کر دیتا ہے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, اور ان کے ہاتھ کی چیز وہ چھین لیتا ہے, ان کا حق ان سے چھین لیتا ہے. آپ غور کریں کیا حال ہے مسلمانوں کا آج, کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دشمن غالب آ جاتا ہے اور ان کے ہاتھ کی چیز ان سے چھین لیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم. اور جب مسلمانوں کے امام, یہاں کے علماء, مسلمانوں کے حاکم, مسلمانوں کے قاضی اور مفتی, جب اللہ کی کتاب چھوڑ کے کچھ اور فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں, اور اللہ نے جو علم نازل کیا ہے اس کو نہیں چنتے, اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں, اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, کچھ اور شریعت اپنے لیے اپنا لیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپس میں ان کو لڑا دیتا ہے, مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے, مسلمانوں میں آپس میں باہم جو ہے گروہ بندی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں جب شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں. کیا حال ہے, آپ بتائیں کون سی چیز نہیں ہے مسلمانوں میں. اس کے بعد ذلت اگر نہیں آئے تو یہ دنیا میں, اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے. دنیا میں یہ ذلت آتی ہے, دنیا میں محکومی, مظلومی, ذلت, بارش کی کمی, موت, بیماریاں کیوں آ رہی ہیں, یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے, گناہوں کی وجہ, بعض اوقات آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے. لیکن یہاں حدیث بتاتی ہے کہ آدمی کے, مسلمان کے بدعملی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور آگے آئیے, بعض اوقات بعض گناہوں کی وجہ سے چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لیبیتن ناس من امتی, ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات ایسے حال میں گزاریں گے, علی اشرین و بطرین و لعبین و لہوین, سرکشی میں, گھمنڈ تکبر میں, کھیل تماشے میں, موج مستی میں اپنی راتیں گزاریں گے. کیا حال ہے مسلمانوں کا, کھیل میں, کھیل تماشوں میں, اور حرام کاریوں میں, شرارت میں, طغیانی میں, شریعت کی مخالفت میں, اور اللہ کے حکموں کو توڑنے میں راتیں گزاریں گے. کیا ہوگا, فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ, صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. خنزیر سور کو کہتے ہیں, بہت برا لگتا ہے لفظ, لیکن خنزیر لوگوں کو معلوم نہیں کیا معنی اس کی, پگ سوائن. صبح ہوگی تو ان کی راتوں کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا, یہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. کیوں؟ باستحلالہم المحارم, حرام چیزوں کو حلال کر لینے کی وجہ سے. یہ کیا کریں گے, کیا گناہ ہوگا, کیوں ہوگا ایسا, ان کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینے کی وجہ سے اتنے اس میں کھو جائیں گے گویا کہ وہ حرام نہیں حلال ہے, اتنے عادی ہو جائیں گے ان کے. واتخاذہم القینات, اور گانے والیوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے, ان کے ہاں گانے والیاں ہوں گی, اس وجہ سے کیا ہوگا, ایسی سزا ملے گی. وشربہم الخمر, شراب پینے کی وجہ سے. واکلہم الربا, سود کھانے کی وجہ سے. ولبسہم الحریر, ریشم پہننے کی وجہ سے, گانے والیوں کی وجہ سے, اللہ کی شریعت میں حرام کو حلال کر لینے کی وجہ سے, ربا کھانے کی وجہ سے, اور شراب پینے کی وجہ سے, اور ریشم پہننے کی وجہ سے یہ جانور بنا دیے جائیں گے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب, ان کے زوائد میں روایت موجود ہے, اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے اس کو زوائد امام احمد میں ذکر کیا ہے. ترمذی کی روایت میں ہے کہ آسمان سے میری امت میں قذف ہوگا, پتھر برسیں گے, اور مسخ ہوگا, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, اور زمین دھسیں گی. کیوں ہوگا, صحابی نے پوچھا, آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور, جب گانے والیاں اور میوزک کے انسٹرومینٹس عام ہو جائیں گے, اور جب شرابیں کھل کے پی جانے لگیں گی. ذرا سے پکنک ہے, انجوائمنٹ ہے, نیو ایئر ہے, شراب پی رہا ہے مسلمان, آفس ہے شراب پی رہا ہے, پارٹی ہے, میٹنگ ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, آرکیسٹرا میں جا رہا ہے, پبز میں جا رہا ہے, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں, کال سینٹر ہے, غلط غلط رشتے قائم کر رہا ہے, ناچ گانے, زنا کاریاں, ساری چیزیں عام ہیں, بچ کیا ہوگا, چہرے بگاڑ دی جائیں گے, بندر اور سور کے چہرے کر دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے سے ایمان کا نور ہی چھین لیا جاتا ہے, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. بعض گناہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے, من اراد منکم الباء تزوجناہ, جو تم میں سے شادی کے لائق ہو جائے گا, نکاح کے لائق ہو جائے گا, ہم فوراً اس کا نکاح کر دیں گے. باپ بیٹے کا نکاح فوراً کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ لا یزنی منکم زان الا نزع اللہ منہ نور الایمان, اس لیے کہ جو بھی زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے. جو بھی زنا کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور ہی چھین لیتا ہے. فَإِن شَاءَ رَدَّهُ وَإِن شَاءَ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ, پھر اللہ چاہے تو اس کو واپس دے گا ایمان کا نور, یا تو نہیں دے گا کبھی اس کو. آپ بتائیں, ایمان کا نور ہی آدمی کے پاس نہیں, قیامت کے دن فضلات پر کیسا چلے گا وہ؟ ہر آدمی قیامت کے دن پل صراط پر اپنے ایمان کے نور کی اس روشنی میں چلے گا, اس نور کے اس نور میں چلے گا, اس اجالے میں چلے گا. اللہ تعالیٰ زنا کی وجہ سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن کے نزدیک زنا کاری بڑی چیز نہیں ہے, تو کون شادی کرے گا؟ اتنا شادی سے پہلے کچھ رشتے رکھو, پھر شادی کرنا ہے, گھر میں الگ باہر الگ, کئی لوگ ہیں ایسے. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے نگاہ کا زنا کوئی زنا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ فریڈم ہے, فرینڈ شپ ہے, کیا کچھ نہیں ہے. جو ہے آج آزادی اتنی ہو چکی ہے کہ اسلام نے جو حیا بتائی تھی, مرد اور عورت میں فرق بتایا تھا, مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے تم پردے کی آڑ سے ان سے بات کرنا ہے. مسلمانوں کی ماں ہیں, پردے کی آڑ سے, ماں کو بھی آڑ سے, پردے کی آڑ سے. اور آج مسلمان یہ ہے کہ آج اس کو کوئی احساس نہیں ہے, کوئی احساس نہیں حجاب کا, نہ عورتوں میں احساس ہے, نہ مردوں میں احساس ہے. نکاح ہو رہا ہے, لڑکی بھاگ رہی ہے, دوپٹہ کہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے, لڑکا بھاگ رہا ہے ہلدی لے کے اس کے پیچھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنی ذلیل ہو چکی مسلمان قوم. ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, کیا مجال ہے کچھ بولے. دیوس ہے یہ, اس کو دیوس کہا گیا ہے, اور آگے آئے گی اس کا نقصان کیا ہے. پیپر دگی اس